أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. صدق الله العظيم. سورة المؤمنون اتلسما سفارا 64 نمبر آيات. مخي آياتنا كي دا كافر ذكر اوشو يغوي دا دنیا پا مزو چرچو كي دي دا آخرتنا غافل لي دا اللہ دا احسانات شکر نہ ادا کی ناگانا در قوم در علاقے کے کم آسود حال اور سرمایہ دار خانان خلق لی اللہ وی اغویل پا عذاب گرفتار کر ناگانا چغی شورو کر لی اللہ وی چغی موہ ہے انکم ملنا لا تنصرون منگنا ساتھ بچاوین اللہ کی نکہ دا دنیا پا عذاب کی انویشو کہ دا آخرت پا عذاب کی انویشو اور شور زد شروع کی نو دا وقت کی پا دے شور زد و پچغو باندے دا افت نبچ کے دینی شو نو دا وقت کی بواتا حکمو شی چی چغی موحی دا چغی وحی تاسو بیکارا جی امداد لگر رسی دینی شی عذاب الہی لم صفج کولے لیشی دا دے عذابی و نمونہ میدان بدر کے او خولے شلا کہ دا کافر اللوے سرداران گرفتار شو سوک مردار شو او خضو بیا پا مدو مدوبانے چگے والے ویختر شکولی ویر بے کو نہ پجڑا پویر پویختو شکول چلے کی بے قوم پیغمبر علیہ السلام دیر تنگ کرے نہ پیغمبر علیہ السلام وسا خیر اوم کرے یا اللہ پتوی عذاب را والے دا سے عذاب نہ کرے یوسف علیہ السلام پا قوم سے وکار قاترا کے دا سے عذاب پہ را والے حتى اذا اخذنا مترفيهم فرديك من قني والذي اسود حال خلق بالعذاب فعذاب سرى اذا هم يجأرون ناغا نبي شغوالي الله لا تجأر اليوم ننرد شغم وهي انكم منا لا تنصرون بشك تاسو منا زمنغنا لا تنصرون بچ کولے نشے ساسو بچاوے سو کولی نشے نظان بچ کولی نشے نمبر سو کو بچ کولی نشے قد کانت آیاتی تطلع علیکم فتحقیق سرا وہ آیاتو نظما تطلع علیکم چھے پتا سو بلستیشو فکنتم علا اعقابکم تنکسون نتاسو بفقل پندو بانے واپس تختے دے فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ نَتَاسُ فَقْبُلُ فُنْدُ بَانِ تَنْكِسُونَ وَاپَسْ بَتَقْسِرِ لِكَمْ خَوَدِ مَخِي أَخْوَى شَاشُ وَمَنْدَكِ عَلَىٰ آقَابِكُمْ فَفُنْدُ بَانِ تَنْكِسُونَ تَاسُ فَيَخْتَكَ وَلَا آیاتونه به په دنیا کې واورېدل او د هغې نه به هم تیښته وکړله. مستکبرین به، تاسو تکبر کوونکي په حرم شریف باندې، د حرم مجاور، د حرم متولي، د حاجیانو فلانې خدمت ما ته والا دی او زه د حرم متولي یم، نو په دې درنه ځان وکړو. مستکبرین، غرور تکبر کوونکي وي. نو د پیغمبر خبرې ته غوږ کېږدې، قابل فخر دا خبره ده چې د پیغمبر خبره ومنه. دا نه چې ایمان در کې نشته او ته د حرم متولي، ته چې هر څه خو چې ایمان در کې دی نو اسم دی. سامرن تهجرون، سامرن د صبر نه مشتق دی او د څوارلسمې سپومې دې رڼا باندې عربو به کیسې کولې. د ثمر کیسې ته وایي، او ثامر په معنا د قصه ګورې، قصې ویونکی ثامر. د ثامرن دې دی چې مفرد دی خو په معنا د جمع کې دی. ثامرن په معنا د ثامرین دی. نو مشرکانو یو حال دا و چې د الله آیاتونو نه به انکار کو. دوی د حرم په خدمت باندې مغرور او متکبر و چې موږ د حرم خدمت کو. او دویم صفت د دې کافرو دا دی چې بې بنیاده قصې کوي. سامرا قصه ګوري، فرضي قصې او افغانې په دې کې وخت تېری، شپه تېری. تهجرون، دا تهجرون په معنا د بکواس دی، فضل خبرې، کنځل کول. فضل بکواس، کنځل. نو د کافرو دا درېیم حال الله ذکر کړی دی د مشرکانو، چې دوی فضل بکواس کوي، کنځل کوي، تر دې چې د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخانه الفاظ وي. ما فطن رسط قصې کول، پیغمبر علیه السلام منې کړي ما فطن مونځ وکړه، ما فطن دا مونځ ستا د ټولې ورځې د عملونو اخري خاتمه شوله. بس مونځ وکړه نو اوده شه، دې نه رسط بیا زیاتي که ته ګپې شپې لګې نو ستا د ورځې د اعمالو هغه سر اخري خراب جوړېږي. نو ښه دا ده چې د ورځې د عمل عملنامه الله ته ځي چې اخري مهر پرې ولګې چې ماسخوتن لمونځ وکړو اوده شو. او چې نه رسته بیا وایې چې ماسخوتن لمونځ وکړو ولاړه چې ته غلط پروګرام کې شامل شو نیمې شپې پورې په غلطو سره، نو ستا خاتمه د ورځې د عمل خو په غلطو راغله نه، نو غلط مه جوړېږه. اخري انجام دی په منځه. البته که د مانځه نه وروستو نیک اعمال کې، نو د هغې درته اجازت شته. د علم په مشغله کې مصروف یې، ټوله شپه خو مصروف یې، خو شرط په کې دا دی چې سهار مانځه له وپاسې او تهجد کې خدای توفیق درکړي هغه وکړه. نو دې کافرو کې فرضي قصې، دروغ، غیبت، کنځل، دا ټول اصول. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ماسخوتن لمانځه نه وروسته چې په فضل قصو کې به مشغول څوک ولیدل هغه له به تنبیح ورکړه او بعضې خلکو له به سزا ورکړه. ماسخوتن لمونځ شوې تو خبرې ترې کوي اوده شه، وی سر اوده شه چې آخر شپه کې تهجد نه بیا راپاشي. مستكبرين به سامرا تهجرون، ذي تكبر كونك به پدے حرم شریف باندھے سیدھے حرم متولیان وغیرہ بھی سامرن قصہ گوری فرض قصے افسانے وغیرہ بیان آئی تہجرون او بکواس ہوم کئی کنزل وینا وغیرہ ہوم افلم یدبر القول آیا دی سوچ و فکر نہ نکلے دا اللہ پا کلام کے قول نہ اللہ کلام ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین دے قرآن کی سوچ نہ نکلے دے قرآن کے بیشمیر خوبیاں دی نہ پتہ کہ بڑے سوچ کرے حقیقت حال بنے تخکار شروع کہ بے شک ادا اللہ کلام اور دیکھے رہے تمام و بیماروں علاج ظاہری و باطنی روحانی و جسمانی ہر قسم بیمار و علاج قرآن کی تھا افلم یدبر القول آیا دی سوچ و فکر نہ کرے قول دا اللہ کی ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین او کراغلے دی تما اغا خبر لم یأتی آباءہم الاولین کہ دی پقوانو مشرانو تنہ دی راغلے دا وعظ و نصیحت پیغمبری تعلیمات سے نوے خبر اخو نرہ دا خود حضرت آدم علیہ السلام نا شروع شوی دا اور تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دا اور رسول سناشنا خبر نرا ام جاہم ما لم یأت آباءہم الاولین آیا راغلے دی دیتا نصیحت ما اغا نصیحت لم یأت آباءہم الاولین چی دی پخوانو بابا گانو تنو راغلے ناغلی کتے نو راغلے پیغمبران بم اطلل اور اطلل یو براغے لا برا بل براغے و پسی بل براغے آسمانی کتابون بم وسر برابر راتل ندا سل اشنا خبر ندا اکمل ترین مکمل ترین دیر لی شرافت خاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل و مکمل کتاب قرآن روڑا ندے پشان سے مخم کتاب سے تراغلے میرے اور دا قیامت پورے بلدہ سے کتاب برا لیشی اس ددے خبر تقاضا دا ہوا کہ ددے عظیم نعمت قدر ہو کا اور دا قرآن پا آواز بانے لبیک ہوا یا لیکن صحابہ کرام پہ لبیک ہوئی لی عام لپکاری کی پدے لبیک ہوئی ولی دی پیغمبر نفی جنی ام لم یعرفو رسولهم فهم لہو منکرون پیغمبر نا اعراض ولی کئی ولی دی پیغمبر پیدائشی حالات دی تا معلوم نہیں دبی پر علاقہ کے دبی پر وطن کے دبی پر قوم کے پیدا نشو دبی پر قوم کے بچپن تیر نکر لڑکپن او جوانی تیر نکرلا ولی پوک عمر کے تاس ردل نرے ہر قسم حالات میں خبر میں میرے پیغمبر علیہ السلام بچپن دا سری کے تمام عرب و تصادق او امین ہوئی پاک دامن بے وطوی اور دا عرب و کافرانو پا حالت پا کفر کی دا پیغمبر علیہ السلام دا بزرگے اقرار کرے لے ایمان نبی روڑے پا حالت دا کفر کی دا پیغمبر علیہ السلام دا بزرگے اقرار کرے لے ابو سفیان پا حالت دا کفر کی دا قیصر روم پا دربار کی دا پیغمبر علیہ السلام دا صداقت اعلان کر گئی ایمان نور ہونے دا گوا دا سے دیر دا کفر پا حالت کے دا لوئے لوئے شاہان پا مخ کے دا پیغمبر علیہ السلام دا صداقت اعلان شوئے و دغا وقت به ایمان نو رست بیا ابو سفیان تا خود ایمان ورکر ولی دا پیغمبر پیجنه نا دا دب پاس دامنی در تا معلومه نا چیگنی دی با الحیاظ بالله اصبت روغون ام لم یعرفو رسولهم او کدین لی پیجن دلق پل پیغمبر فهم له منکرون ندوی ناشنا جنون کی دی پیغمبر لرا ام یقولو نبیه جنن آیا کافران رای که پدبانے جنون اولی ون توبرے دالے ونی دا سے خبر کی لکنا دا خود تمام دنیا دا طول عقل مند و نزیاد دا عقل خبر کی دیتا لے ونی ویل دا دا خپل لے ون توب اعلان دے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ دیر لوی عقل ورکلے لے عقل او علم کا 1000 حصی شی نیو کم ذرہ سے عقل او علم اللہ پیغمبر علیہ السلام طور کرے یوی سے پلے طول مخلوق تقسیم کرے گا اس خاص عقل من تلے ونے وین تا دخل لے ون توب اعلان اب یقولون بہی جنتن آیا دوی ویچے پدبانی جنونو لے ون توب لے بل جاہم بالحق نا بلکہ را تک کر دے پیغمبر علیہ السلام دے قوم تا بالحق پا حق خبر سرا دا اللہ رشتی نے خبر رو رہے و اکثرهم للحق کارہون او اکثر خلق دے دی للحق کارہون حق بدگنی اکثریت للی ونو غنی دی دا حق خبر انکار کی جکمہ خبر دا خواہش مطابق نوی بس انکار ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ولو اتبع الحق او كحق الله تابداري وكلا اهواءهم دخوايشات بدي دنيا والو ري كافرانو دخوايشات تابداري فلسك الله بدي تابداري وكلا لفسدت السماوات والارض نخام قاب فساد راشي اسمانونو کے اوپر نہ کہ اسمانوں نہ بم فاسد شی زما کہ بم فاسد شی و من فی الناس کہ لازم کہ اسمان کی نہیں رشتیا خبر بدل لگی کہ بدل لگی اور شلزلہ دے بدل لگی دے تا مطلب ہونا کہ پتا بدل لگی نو حق خبر بن نہ کہ او کا حق خبر صداقت بچا تابے کی نہیں شی صداقت چا تابے نہ بلکہ تب صداقت تابے شا اور صداقت پکے دے ہم نشی پکی گی نا کہ دنیا الگ الگ دے رہے اور دباؤں شروع کی نہ حق آواز دباوے گی نا صداقت چک نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے نہ حق پٹے دے نیشی صداقت پٹے دے نیشی او اللہ حق رے نہ دے کافر و تابداری اللہ نہ کئی نہ اللہ تابداری ریویو کی اس کا فرض کا اللہ نہ دے خلق تابیش میں اللہ اللہ نہ شو دے اللہ اللہ نہ شو بلکہ اللہ پتا سے وقت معاذ اللہ چلو وہ یوشے تھے جو شو یو بندے یو آختہ رہے یو بندے بلے نو ناکھو خدای نشو نو پدا سے وقت کے اسمت و اسمان اور ایک تمام مخلوقات دا نظام درہم برہم دا یو ورکو کی کلی نظام سی دا خواہشات و تابیشی لگی روز پس گورا نکتر تباہ و برباد نو دا تمام دنیا اسمت و اسمان کدا دا خواہشات و تابی اچھلے گی دا دنیا ختمی گی وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ كَثِرَ حَقَّ اللَّهِ تَابِدَارِيُ كِذَا خواہشات دا بندیانو لفسدت السماوات خامخا اسمانونا بفاسد شی والارض عظمکا بفاسد شی ومن فیهن او اغسو کلی اسمانون عظمکو گلی بل اتيناهم بذكرهم بل كما را تكره لديتا بذكرهم فنصيحت دبي دي خلقتا الله نصيحت را لگلے دي كافرانو بغير دمشي مكرمي فخوانو پیغمبرانو قصه بے بوری دي کاش من سمیو پیغمبر را گلے تابا قتلو چه من بسونا ملانا کلوی فلانی قوم تا پیغمبر راگو فلانی قوم تا اگوی و نمانا کاش که من لم یو پیغمبر راگلی دمکی خلقو بدا کاش او دا ارمان کاؤ اللہ و استاغا خواهش پورشو پیغمبر و کتاب می درو لگه اس گورو کنه که تب اس کم مرانا ہوگی مکافر روی لو انا عندنا ذکرن من الاولین لکننا عباد اللہ المخلصین کچھرے من سا ذکر دا پخوانو خلق راغلے وے لکننا عباد اللہ المخلصین قام خواب من دا اللہ نیکان بن جان جور شوئے وے بل اتیناہم دے ذکرہم بلکہ من را تک کر دی دیتا بے ذکرہم پا نصیحت دوی یہ دوی غسل کے خدا کتاب کتاب میں در کر پیغمبر پیغمبر میں در لے فهم عن ذکرهم معرضون نو پس دی رقب نصیحت نا اعراض کی پیغمبر نمخر بل اتیناهم بذکرهم بلکہ من را تک کر دی دیتا فنصیحت دوی فتمنا دوی بانے فهم عن ذکرهم معرضون نو دی رقب ذکر و نصیحت نا اعراض کی ام تسألهم خرجا لا وعظ و نصیت چه تدوی تا کین و پدیت سا تنخواه واره چه دوی تنگ شو ام تسألهم خرجا آیات دبینا سم محصول و تنخواه واره اجرت کے گوارے نبی سر شنن و تن شوی چی سبرا دا تقریر روزان اورو دیکھو پیسی گواری پیسی گواری نبی خلق تنگی گی پیغمبر خو پیسی نگواری سورہ سور چی اللہ فرمائی ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون آیت دبین اجرت و بدل گواری فهم من مغرم مثقلون نداغی دید دید تاوان دلان دی بوج برداشت کو لینی شی تنخواہ تی گواری روزانہ سبیاری تی گواری او در کولی نشی نذکر قرآن نمانی ہر پیغمبر ویلی ان اجریہ الا علی اللہ خانے نگوارم اللہ نگوارم ام تسألهم خرجا آیت دبین سو بدلہ گوارے خرجن محصول بدلہ فخراج ربک خیر پس بدلہ در رب سانے رب بہتر را اجر و ثواب کی اللہ در کی جا بہتر وہو خیر الرازقین ادا اللہ بہترین رزق ورکون کے لئے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او بے شک ترا بلے دی لرا الى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نے غلار تیرا بلے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ او بے شک اغا خلق کی ایمان نہ روڑی پا آخرت باندے عَدِ الصِرَاطِ لَنَاكِبُونَ اغیدہ نے غلارنا ارخ کون کیلی کاغذ پیغمبر علیہ السلام صداقت تقوی پرہیزگاری امانت داری اور چاہتا معلوم ہوا پیغمبر علیہ السلام کے کم کلام پیش کرے لے راغی خوبی دنور نزیات اور روخان را نبی اولی دین منی ودا حق لارنا ولی کجیگی عن الصراط لناکبون سلا کم خلق ایمان نروری پا آخرت لمی غلار نبی کاغلی ولو رحمناهم وکشفنا کچر منگ رحم کو پدوی باندھے وکشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم كثر من رحمك قضيبان وكشفنا لركو ما أغى بهم قضيبان من ضر فتكلفوا على للجوا في طغيانهم خام خابتي فقبل سركشي برابر لجياني يعمهون سرگردان دوي هميشه بقبل شرارت کی سرگردان دوي توبہ نو باسی. پیغمبر علیہ السلام دمکی مکرمی خلق و تخیرے کرے ہوئے بے خدا قدوی عذاب راولی جا عذاب تراغے نو مردارے کھوڑے لی آسمان تک بے وقت نہ سے بدوخر و تخکار کے لیے دلے رہ لگے دلا سر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے دغے وقت مسلمان نو دے لارا پا جرگا باندے مدینے منورے تلارا پیغمبر علیہ السلام دا پا جرگا ورہ لے او تی تا تا دا اللہ قسم روان لکوم ستار پا خلے قسمی او تا تا دا رشتہ دارے قسم در کوم چی دا اخفل قوم تو گورا ترحمت للعالمین نی وے والینا ویسا قوم خود دا بدر پا میدان کی کوت رکھن کافران او پچا قاس راگے دا لوگ امری اللہ تسوالو کچھ دا عذاب لنیشی یہ پیغمبر علیہ السلام بیام غمجن شو دا دشمنانو پا حال باندیم غمجن شو وی جرن دعای مکرلا غلیم ولو لے گلا رحمت للعالمین. دیام زلی نرم نشد دی مکیل کافرانو ولقد اخذناهم بالعذاب فما استکانو لربهم رب تا سر لکھتا کی دیر غرور دی پکی تکبر دی کہ رب تا سر لکھتا کی ولقد اخذناهم فتحقیق سرمن نیولیو دی لرا بالعذاب فعذاب سرا قاتم فراوس سرا سنور عذاب دا فما استكانوا لربهم ندوی عاجزیو نکل لقبل رب تا وما يتضرعون او نی زاری اکرل اللہ تا من الزاری اللہ تا نکل حتى اذا فتحنا عليهم بابا سر دیکھ منگا کلو کل بی باندے بابا دروازے دروازہ وطا کلو شلے سو ذا عذاب شدید دا سخت عذاب دروازہ وطا کلو شلے اذا هم فیه مبلسون نا جانا بیا بی نا امید شو دینا مراد دا آخرت عذاب بی وچل آخرت عذاب اولی لے اذا هم فیه مبلسون بیا نا امید شو او یا پا دنیا کی دا جنگون دروازہ وطا کلو شلے کہ پا جنگون کی سترس تو مانا شو او مخ کے پتے نور تک سولی نشی حتى اذا فتحنا عليهم بابا كرديت من كلو كرديتا بابا يو دروازه لا عذاب شديد لدير سخت عذاب اذا هم فيه مبلسون نا جانا دي فليك نا اميد شو. سبحان ربك رب العزه عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.